Problem, Jordan Rakey, Substruck, G-Mag i Mar w projekcie specjalnym. Dowiedz się więcej na www.saltwave.pl. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 27 lipca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Państwo żydowskie zbliża się do otwartej wojny z Hezbollahem i Libanem, ostrzega szef izraelskiej dyplomacji. Policja sprawdza, jak doszło do wypadku na A4 przed południem. Z nieznanych przyczyn samochód zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z innym autem. Populacja amerykańskiej Florydy pierwszy raz w historii przekroczyła granicę 23 milionów. Izraelski minister spraw zagranicznych Izrael Katz ostrzega, że państwo żydowskie zbliża się do otwartej wojny z Hezbollahem i Libanem. Powiedział tak po ataku rakietowym Hezbollahu na stadion na wzgórzach Golan, w którym zginęło co najmniej 11 osób. Atak jest przekroczeniem wszelkich czerwonych linii i odpowiedź będzie adekwatna, oznajmił Katz. Rząd Izraela ocenił, że ostrzał, w którym wszystkie ofiary to dzieci i młodzi ludzie w wieku od 10 do 20 lat, jest najbardziej morderczym atakiem na ludność cywilną od napaści Hamasu na Izrael w październiku zeszłego roku. Rząd Libanu wydał oświadczenie, w którym potępił atak Hezbollahu i wezwał strony konfliktu do zaprzestania wymiany ognia. Policja wyjaśnia przyczynę wypadku na A4 w powiecie dębickim. Przed południem w miejscowości Kędzierz na odcinku między węzłami Dębica Zachód a Dębica Wschód doszło do zderzenia dwóch samochodów. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pick-upem jadąc w kierunku Krakowa stracił panowanie nad samochodem, zjechał na lewo i uderzył w bariery energochłonne. Przekoziłkował na drugi pas i zderzył się z dostawczym Renault. W wyniku tego zdarzenia kierujący pick-upem, a także pasażer zginęli, natomiast dwie pasażerki, które podróżowały też w tym pojeździe, zostały przetransportowane do szpitali. Jedna z nich została przetransportowana do Rzeszowa lotniczym pogotowiem ratunkowym. Na miejscu policjanci wykonali oględziny pod nadzorem prokuratora, zabezpieczyli ślady, by dokładnie wyjaśnić okoliczności tego tragicznego wypadku. Mówił Piotr Wojtunik z policji w Rzeszowie. Według nieoficjalnych informacji przyczyną tragedii mógł być wystrzał opony, ale policja na razie tego nie potwierdza. Autostrada przez kilka godzin była zamknięta dla ruchu. Ponad 1300 razy interweniowali w tym roku świętokrzyscy strażacy przy usuwaniu gniazd os. To o połowę więcej niż w tym samym momencie w zeszłym roku. Specjaliści mówią, że ten wzrost wynika ze wzrostu temperatur. Dla os naturalnym środowiskiem są lasy, sady czy łąki. Natomiast problem pojawia się, gdy założą gniazdo w budynku mieszkalnym czy użyteczności publicznej. Wówczas należy o pomoc poprosić straż pożarną. Jeżeli strażacy dyżurni uznają zgłoszenie za zasadne, wysłane zostaną zastępy, które usuną zagrożenie. Natomiast jeżeli gniazdo będzie zlokalizowane na przykład w budynkach warsztatowych bądź w jakichś innych obiektach, wówczas są wyspecjalizowane firmy prywatne, które zajmują się świadczeniem takich usług. Państwowa Straż Pożarna nie świadczy tego typu usług. Tłumaczył Marcin Bajur ze Straży Pożarnej w Kielcach. Rośliny, których zapach odstrasza osy, to pelargonie i lawenda. Populacja amerykańskiej Florydy pierwszy raz w historii przekroczyła granicę 23 milionów. Najnowsze szacunki na podstawie danych demograficznych opublikowały lokalne władze. Ostatni przyrost związany jest jednak z licznymi przeprowadzkami. Floryda jest trzecim pod względem zaludnienia stanem w USA, ustępując jedynie Kalifornii i Teksasowi. Tylko w zeszłym roku do najcieplejszego amerykańskiego regionu przeniosło się 359 tysięcy osób. Na Florydę szczególnie chętnie przeprowadzają się Amerykanie, którzy osiągają wiek emerytalny. Decyduje o tym nie tylko klimat, ale też stosunkowo niskie jak na Stany Zjednoczone podatki. Prawie 10% mieszkańców Florydy ma 75 lat i więcej, ustępując jedynie pod tym względem Portoryko, terytorium zależnym od USA. Z tego powodu od 5 lat liczba zgonów w Sunshine State przewyższa liczbę urodzeń. Przewiduje się, że tendencja ta utrzyma się przez następną dekadę. Na Florydę bardzo chętnie z Chicago czy Nowego Jorku przenoszą się też Polacy. Coraz więcej naszych rodaków jest w takich aglomeracjach jak Tampa, Sarasota, Naples czy Fort Lauderdale. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na termometrach od 14 stopni na północnym zachodzie, przez 18 w centrum, do 21 na południu. W nocy zachmurzenie na ogół duże z opadami deszczu i lokalnymi burzami. W ciągu dnia zachmurzenie duże, możliwe jednak większe przejaśnienia. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Mocniej popada na wschodzie. Na termometrach zobaczymy od 19 stopni nad morzem, przez 22 w centrum i na zachodzie, do 32 na południowym wschodzie. Autopromocja. Na wybory prezydenckie w tym kraju zawsze patrzy cały świat. Z obawą i nadzieją. Nie inaczej jest i teraz. Sondaże pokazują jedno. Brak zdecydowanego faworyta lub faworytki. A wyścig ma się ku końcowi. Demokraci czy republikanie? Czego i kogo pragną Amerykanie? Jakie zmiany wprowadzi wynik tych wyborów? Co oznacza dla nas tutaj? Wyścig o Biały Dom. Audycja specjalna w Trójce. Monika Suszek z Warszawy. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. Zapraszamy w niedzielę od godziny 15. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to wracamy na prawie 55 minut. Jazz and Bass. Talking about myself, won't you tell me why? No i sytuacja podobna jak godzinę temu. Jesteśmy w tym samym składzie. Olga Szućko, Michał Grabek-Grabkowski. Sytuacja, jeżeli chodzi o piosenkę, też podobna. Jest artysta tutaj Steven Bamidel, który podarował fanom nowe nagrania, a potem ktoś te nowe nagrania, mówię zupełnie w skrócie, zremiksował. Kalejdoskop to jego właśnie song, a tutaj zremiksował Five One. I to taneczne, nie da się ukryć. Nagranie rozpoczyna drugą część dzisiejszego letniego wydania Jazz and Bass. Jeszcze przez 5 minut tanecznie na pewno będzie, a potem już chyba ruszymy w kosmos. Querer tocarme, vas a querer comerme. cały czas mam wrażenie, że ta peruwiańska artystka, która żyje i tworzy w Berlinie, jest mało doceniana w naszym kraju i mało popularna. Nazywa się Zofia Kurtezis, chociaż w radiu znają Maciek Załęcki na pewno i myślę, że Gosia Jakubowska też kojarzy muzykę z albumu Madres, bo to na razie tylko jedna płyta, do której uwielbiam wracać, bo takie taneczne, elektroniczne klimaty o tej porze, prawda? No właśnie, czy państwo słuchają dzisiaj radia? michał.grabkowski@polskieradio.pl. Zawsze można o tym napisać. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Wspominałem coś o kosmosie. Tak, udajemy się na Islandię. And of a county seat, Saint the new warm. It's all over same. It's all the same as home. All the girls must be the name. And the beginning of the end of the world. And I'm a woman's bound and ever is. No trochę się może zakręcić w głowie od słuchania tej muzyki, ale to wbrew temu, co się myśli o kręceniu się w głowie, taki przyjemny ból i muzyczna rozkosz. To album Future Forecast, który otworzyłem dla państwa tydzień temu i obiecałem, że wrócę, bo słów na wiatr w radiu nie rzucam i dziś znowu jest z nami. Tak w skrócie Jakub Magnusson, muzyk z Islandii, oprócz tego, że w życiu różnych zajęć się ima, tworzy też projekt właśnie Jack Magnet Science razem ze swoimi znajomymi muzykami z Islandii i razem z muzykami z Ameryki. Zamknęli się może nie na całe 72 godziny, ale sesja ich trwała 72 godziny, podczas których spudzili dużo kosmicznych dźwięków i 7 tracków zarejestrowano na tej płycie, a ta płyta dzisiaj jest na Myśliwieckiej. 24 po 22, Jazz and Bass na antenie Letniej Trójki w soboty między 21 a 23. Jack Magnet Science, czyli połączone siły kosmosu islandzkiego z kosmosem amerykańskim. Wszystko pod dowództwem Jakoba Magnussona, ubrane w płytę Future Forecast. I jeszcze udamy się do Berlina. the story is to get the tools I need, I'm not going to fix my problem. So really, we have to get really close to our problems and be comfortable getting close to our problems so that we can understand how to untie it, so to speak, if it's a knot. Well, I'm not trying to know it all, because that's impossible anyway. So, but it's remembering who we really are, like remembering like what it is we're made of and why we're here, because we don't have to be here. Much anger and grief we have, we can be gone tomorrow and then it'll be gone. I can't really explain. I mean, I can show you geographically using my hand and like, since it's the first dimension and then here's the second dimension and the third dimension is more. I can do all that, but even then I get to a point where I can't show you the fourth dimension. Troszeczkę tutaj pingwinów, troszeczkę tutaj bad, bad, not good. Nie to, żebym artystom zarzucał, że kopiują, że powielają, że chcą grać tak jak inni. Nie, ale to słychać. To wspaniałe elementy tego nowego jazzu, które można wychwycić na pewno w twórczości Moses Yuffie Trio. To berliński skład, który doskonale łączy elementy jazzu, hip-hopu, soulu, R&B. No i pięknie to brzmi na płycie, do której powiedziałem też tydzień temu, że wrócę i też dzisiaj wracam do albumu Fragile. To właśnie z tego krążka. Moses Yuffie Wester na klawiszach, na basie Roman Klobe, a na perkusji Noah Furbringer. Mam nadzieję, że nie przeinaczyłem tych niemieckich nazwisk. 22:30 się zbliża na naszym zegarze, a wczoraj miała miejsce premiera ważnej płyty dla tej audycji, bo o tym krążku wspominałem Państwu praktycznie co tydzień, kiedy tylko Daniel Kazimir, bo o nim teraz będziemy mówili, zaproponował pierwszy zwiastun, Balance, tego właśnie albumu. Nie będę ukrywał, że od wczoraj zbyt mało czasu spędziłem z krążkiem, innymi słowy za mało się z nim przespałem, ale już byłem w stanie i zrobiłem to, wyciąłem dwa fragmenty z tego wydawnictwa. Dwa, myślę, że zasługujące na uwagę Jazz and Bass.

I to wyciąłem dla Państwa dwa śpiewane fragmenty z tej płyty Balance Daniela Kazimira. Śpiewane, co w przypadku tego artysty rzadko się zdarza. London Contemporary Orchestra wzięła znaczący udział w nagraniu tej płyty i to było słychać. Ta płyta taki orkiestrowy ma rozmach i wydźwięk. Oprócz tego i oprócz głównego bohatera 16 osób brało udział w nagraniu tego krążka. Dziś tylko dwa nagrania, tak jak powiedziałem, i traktujmy to jako otwarty rozdział, do którego jeszcze w Jazz & Pace wrócimy. Bo teraz mamy 16 minut do 23. Lato, wakacje, a lato i wakacje to koncerty i festiwale. Niektóre z nich pod patronatem Trójki. Blue Note Reimagined, tak zatytułowany jest ten album. W skrócie standardy z wytwórni Blue Note zaśpiewane, zagrane w nowych aranżacjach. Tutaj Jordan Rakey w kompozycji Donalda Byrda Wind Parade. Dlaczego Jordan Rakey? A to dlatego, że artysta, nowozelandzki artysta pojawi się za tydzień na kolejnej edycji Salt Wave Festiwalu, który będzie miał miejsce w Jastarni. No i program trzeci Polskiego Radia Trójka będzie blisko, najbliżej chyba jak się da, tego wydarzenia nad samą Wielką Wodą. Z polskich artystów Taco Hemingway, Problem na przykład, Dżimek razem z Maro w projekcie specjalnym. Jeżeli chodzi o zagraniczne nazwy, nazwiska, Lordofon, Yellowstrap, Chloe Martin, czy właśnie Jordan Rakey, i to jemu chciałbym jeszcze poświęcić 4 minuty dzisiejszej audycji. If a friend or a foe, only someone that you know, disappears from the soil of this field, then only then will you know that a version of yourself will fade away and never reappear. So if they're close, hold on to the ones you trust, 'cause this world can cut the roots of your love. Give the goods to yourself, 'cause you know you've been through hell. What's left of vision's called for show and tell. Whatever it is, whatever you say, will it hurt to reach out here to make a man? I show my love to the very end. If there's a fire with no flame, if it's embers in my name, 'cause I ran away to never face the shame. It left the world oh so cold, like I was buried in the snow. But then I felt the hand from many moons ago. On a path to divine, a legacy was born. Help me through this winter storm. Found a reason to hold on. Urodzony w Nowej Zelandii, ale żyjący i tworzący w centrum muzyki światowej, choć można się z tym nie zgodzić, w Londynie, Jordan Rakei, za tydzień na kolejnej edycji Salt Wave Festiwalu w Jastardi. No proszę sobie wyobrazić, zachodzące słońce, piękna muzyka, z jednej strony zatoka, z drugiej strony morze. No i dwa dni naprawdę porządnego grania i program trzeci gdzieś blisko tego wydarzenia. Taki niby jestem uśmiechnięta, tu pora się żegnać, czego strasznie nie lubię. Dziękuję Oldze Szućko za realizację dzisiejszego programu. Chciałem Państwu podziękować za korespondencję, ale nie będę tego robił, gdyż chyba dzisiejsza muzyka sprawiła, że Państwo nie sięgali do komputera ani po telefon. O 23:00 serwis informacyjny, a potem Radio Unsound. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i jeszcze raz Państwu powiem, że od tego nagrania, które zakończy dzisiejsze spotkanie, cały czas nie mogę się uwolnić. Miłego wieczoru i do usłyszenia. Birds flying high, I don't know how they feel. People outside in search of something real. And I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Take the hand.